Yeni bir güneyin sesinden herkese merhaba. Ben Karaca. Yine bir saat boyunca farklı dönemlerden birbirinden keyifli afroritim müziklerle radyondayım. Bugün ilk yarıda daha çok çarangalar seninle olacak. Flüt ve kemanın öne çıktığı 40'lı yıllarda Küba dans müziğini popüler hale getiren bu tür, çaranga adı verilen gruplardan alıyor adını ve türün en önemli temsilcilerinden Orkestra Broadway'den iki şarkıyla başlıyoruz. Beethoven'ın 5. senfonisinden temalar taşıyan Quinta Guajira ve hemen ardından Ay Esperanza. Popular. Broadcasting worldwide. heartfm.com.tr. Çaranga grupların çoğalması ve flütle kemanın Küba dans müziğine etkili bir şekilde dahil olmasıyla birlikte paçanga türü de 50'li yıllarda gelişti ve aynı adı taşıyan bir dans da o yıllarda popüler hale geldi. Şimdi yine aynı dönemin bu keyifli müzikal atmosferini yansıtan iki şarkı var sırada, bu kez konga virtüözü Ray Barreto konuğumuz. O bir New Yorker, ailesi Puerto Rico'dan New York'a göç etmiş olan ve burada doğup büyüyen on binlerce insandan birisi. Ve çoğu gibi o da Karayipler'den taşınan müziğin bu şehirdeki farklı tarzlarla olan buluşmasına dahil oluyor. Katıldığı jam session'larda dikkatleri üzerine çekip Charlie Parker, Tito Puente gibi usta isimlerin gruplarında yer aldıktan sonra dinlemeye başladığımız Pachanga Suavecito'yu da birlikte kaydettiği Charanga La Moderna'yı kuruyor. Yıllar içerisinde onu Latin Jazz, Salsa, Latin Soul ve daha birçok farklı tarzın etkileyici çalışmalarına imza atarken görüyoruz. Pachanga Suavecito'nun ardından 1966 tarihli El Rey Criollo albümünden Balancieta'yı dinleyeceğiz. Yine kemanın büyüleyici kullanımı, yine harika bir Barreto şarkısı seni bekliyor olacak. Güney'in sesi devam ediyor. Thank you. panecito, el sabroso son. Digital music experience. Heart FM phone application. Available at Apple and Google Store. Download and enjoy the music. Conga virtüözü, besteci, birçok önemli grubun ve orkestranın lideri, Latin caza başlayan yolculuğunda Afro-Latin müziğe sunduğu katkılarla adını tarihe altın harflerle yazdıran Ray Barreto konuğumuzdu. Bugün açılışı çaranga adlı grupların yaygınlaşmasıyla özellikle 40'lı yıllarda popüler hale gelen flüt ve kemanın ön plana çıktığı müziklerle yaptık. Şimdi onlardan dinleyeceğimiz ve enerjiyi doruk noktasına taşıyacak harika bir şarkı var sırada. Çaranga La Tapa konuğumuz ve bir Eddie Palmieri klasiği olan Vámonos Pa'l Monte'nin çaranga yorumunu dinleyeceğiz. Ardından daha geleneksel bir örnek var. Havana Social Club En Casa de Estanislao. Güney'in sesi devam ediyor. En el monte yo nací y pa'l monte yo me voy. Por eso te digo a ti que del monte yo sí soy. Vámonos pa'l monte, pa'l monte pa' guarachar. Vámonos pa'l monte, el monte me gusta más. Para el monte me voy, porque contento estoy. Para el monte me voy, porque contento estoy. Que vive Afro-Latin müziğin en güzel örneklerini dinlemeye devam. Çarangalarla birlikte flüt ve kemanın Küba dans müziğinde öne çıktığı ve yansımalarını New York'ta güçlü bir şekilde bulduğu dönemden şarkıları dinledik. Şimdi yine aynı yerdeyiz, New York'ta. 20'li 30'lu yıllardan itibaren Karayipler'den göç edenlerin artışı ve müziklerinin sokaklara taşmasıyla birlikte ortaya çıkan birçok yeni popüler tür. O sürecin en önemli isimlerinden birisi de yine Puerto Rico kökenli Tito Rodriguez'di. Şimdi Rodriguez'in orkestrasından 1961 tarihli bir şarkı Exodus'u dinleyeceğiz. Hemen ardındansa Puerto Rico'lu bir başka isim Mon Rivera ve En Casa de Pepe radyonda olacak. Güneyli seslerde yolculuğa devam. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılıyor ve 22 kilogram karbon monoksiti yok ediyor. Fuerte caras también querían filete. Oye, mano limpia, también quería un filete. Trompetle, trombonla yükselen enerji, ritmin durmadan o enerjiyi harlaması. Güneyli seslerin güzelliğiyle dolu bir saat devam ediyor. Güney'in sesinde New York'tan Kolombiya'ya doğru yolculuktayız şimdi. Ülkedeki salsa müziğin en popüler gruplarından The Latin Brothers, harika bir klasikle radyonda şarkı boyunca kemana dikkat. Las Cabanuelas. Hemen ardındansa yine Kolombiya'da aynı dönemde psychedelic rock'la kumbiyayı buluşturan grup Afro Sound ve bir yılbaşı yalnızlığını anlatan Sabor Navideño'yu dinleyeceğiz. station. I love it. Hot FM. New York, Kolombiya derken çoğunlukla 60'lı ve 70'li yıllardaydık bugün, şimdi günümüze yaklaşıyoruz. 2007 tarihli Tribeca albümü, grupla aynı adı taşıyan albümden Amélie'yi dinleyeceğiz. Jazz, soul ve hip-hop müziği buluşturan Fransız grup, bu şarkıda olduğu gibi Afrika müziğinden keyifli izler taşıyan işlere de imza attı. Amélie'de balafonla dinleyeceğimiz bu melodik ritim, sonrasında yerini downtempo bir OT şarkısının ritmine bırakacak. Birazdan Cavaquinho'yu dinleyeceğiz. Güney'in sesindesin. Je vois en cœur, moi. Et puis musique. Mettez tu bon la joie en cœur, moi. Musique la douce. Thank you. ça me cache, si pour l'allégresse, mon cœur moi. Ça nous tout cache cher la vie. Si moi l'amour, si moi la joie et l'allégresse, allégrie. Digital music experience. Heart FM phone application. Available at Apple and Google Store. Download and enjoy the music. Fransa'dan elektronik müzik ikilisi Synapsön Afrika müziğini onlara özgü yeniden yorumlarla dinlememizi sağlıyor uzun zamandır ve bunun en güzel örneklerinden ikisiyle Güney'in sesi devam edecek. Önce Burkina Fasolu müzisyen Victor Demen'in şarkısı Yon Maya Mai ve ardından Angolalı müzisyen Bonga'nın ülke müziği için tam bir klasik olan şarkısı Mona King Sika Synapsön remixiyle radyonda seninle olacak. Thank you. Broadcasting worldwide. heartfm.com.tr Uluslararası yayınlanan ilk olimpiyat oyunları hangisidir? 1936 Yaz Olimpiyatları mı? 1952 Yaz Olimpiyatları mı? 1956 Kış Olimpiyatları mı? Yoksa 1960 Kış Olimpiyatları mı? Doğru cevap 1956 Kış Olimpiyatları. Lotus, 72 Lotus, Lotus, Lotus de Fórmula 1. O nosso brasileiro foi convidado pra participar na sua condição de campeão mundial. Na nossa praça de esportes, Interlagos, na nossa capital, São Paulo, terra da garoa, com calor surpreendente de 38 graus. Atenção, atenção, foi dada a largada principal, o nosso Emerson na frente, atingindo a velocidade máxima que seu carro tem. Na curva do laranja ele parou pra tomar uma vitamina. Na curva do S, quem não sabia escrever se deu mal, saiu da pista. Na curva do cotovelo ele saiu-se maravilhosamente bem. Na curva do sargento ele comandava os competidores como general. E a turma de fora espantada assistindo a corrida se orgulhava e vibrava com a vitória do nosso campeão. Vem chegando a reta de chegada, a reta final, o nosso Emerson na frente, vem despontando. E todo mundo gritava com grande emoção: salve Emerson 73! Salve Emerson 73! Salve Emerson 73! Güney sesinde sona geldik bile. Brezilya müziğinin 70'li yıllarda soul ve funk etkileşimini harika bir şekilde yansıtan Lotus 72 Day'nin ardından aynı dönemden aynı tarzda iki şarkı seni bekliyor. Neresi ve Hayvose'yi dinleyeceksin. Portekiz ve Batı Afrika'dan taşınan müziklerin harmanlanmasıyla ortaya çıkan ritimlerin funk'la buluşması ortaya gerçekten çok keyifli bir sonuç çıkarıyor. Bir sonraki Güney'in sesinde buluşana dek kalbinin sesini dinlemeye devam. Neresi quando marlevo teria sido de traição? Será que na maré de hoje ela virá rainha do mar? Neresi quando marlevo teria sido de traição? Será que na maré de hoje ela virá rainha do mar? Neresi quando marlevo teria sido de traição? Será que na maré de hoje ela virá rainha do mar? Merece quando o mar levou. Teria sido de traição. Será que na maré de hoje ela virá rainha do mar? Além, além do além-mar, merece além do azul estar. Guys. coração. Será que na maré de hoje ela virá rainha do mar? Merece quando o mar levou, teria sido de traição. Será que na maré de hoje ela virá Türkiye'nin kalbi Heart FM. Ben Kaan Taliner. Heart FM sinema rehberine hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta sinemalarda gösterime giren filmler arasından sizlere yalnızca tek bir film seçtim. Ama bu arada eğer izlemediyseniz Oppenheimer, Barbie, Mission Impossible 7 ve Indiana Jones and the Dial of Destiny'yi henüz seyretmediyseniz mutlaka öncelikle onları seyredin. Evet, bu hafta size için seçtiğim tek filmimiz La Jauría. Pues que qué, ¿no acuerdas también cuando estábamos en la calle Pirón? Filmi yönetmeni Andres Ramirez Pulido. Başrollerinde Johan Esteban Jimenez ve Michael Andres Jimenez'in oynadığı dram tarzındaki filmimizin konusuna bakalım. Eliyu, arkadaşı Elmona ile işlediği bir suçtan dolayı Kolombiya ormanındaki bir çocuk merkezinde hapsedilir. Buradaki gençler rehabilite için grup terapisi ve el işleri yaparlar. Bir gün Elmono, Eliyu'nun olduğu merkeze transfer edilir. Sürü 2022 Cannes Film Festivali Eleştirmenler Haftası'nın en önemli iki ödülü olan en iyi film ve en iyi senaryo ödülünü kazandı. Bu hafta sinemalarda gösterime giren filmler arasından sizlere yalnızca tek bir film seçtim. La Jauría. Evet, bu haftalık benden bu kadar. Ben Kaan Taliner, Heart FM sinema rehberinden hepinize iyi seyirler. Eu não nasci na nobreza, por isso a pobreza não devo temer. Mas vou mudar o meu rumo, assim me acostumo a sorrir se perder. Eu não nasci na nobreza, por isso a pobreza não devo temer. Mas vou mudar o meu rumo, assim me acostumo a sorrir se perder. Ei você, venha logo pra me ver. Ei você, vai chegando pra saber a canção que eu fiz pra lhe agradar e depois minha história vou contar. Eu posso não ser esperto, mas sei que estou certo e sei onde ir. Eu nunca tive um centavo do amor, fui escravo da dor e desci. Eu posso não ser esperto, mas sei que estou certo e sei onde ir. Eu nunca tive um centavo de amor, fui escravo da dor e venci. Ei você, venha logo pra me ver. Ei você, vai chegando pra saber a canção que eu fiz pra lhe agradar. E depois minha história vou contar.